تنهائي सारे एक मायूसी है छाई हर खुशी सो गई जिंदगी खो गई तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई तन्हाई मिलो है फैली हुई तन्हाई तन्हाई मिलो है फैली हुई तन्हाई सजा में पाई तन्हाई तन्हाई तन्हाई तन्हाई तन्हाई नीलों है फैली हुई तन्हाई तन्हाई तन्हाई तन्हाई